Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zeezwemmen moet onderdeel worden van zwemles. Daarvoor pleit kustonderzoeker Timothy Price op deze internationale dag ter voorkoming van verdrinking. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. Rusland wil een eigen tribunaal oprichten waarin het land Oekraïners kan berechten voor oorlogsmisdaden. Dat zei het hoofd van de Russische onderzoekscommissie in een interview met de Staatskrant. Hij zegt dat Rusland van plan is om strafzaken te openen tegen ongeveer 400 mensen die misdaden hebben gepleegd, zouden hebben gepleegd in de Donbass in Oost-Oekraïne. Naast de Oekraïnse militairen zouden daar ook buitenlanders bij zitten, onder wie Nederlanders, Amerikanen en Britten. Het is niet duidelijk om hoeveel buitenlandse strijders het gaat. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Dat bevestigen de BBC en organisator EBU. Oekraïne won dit jaar het festival, maar vanwege de veiligheid werd vorige maand besloten dat het Songfestival daar niet kan worden gehouden. Engeland werd tweede en mag nu dus de organisatie op zich nemen. En dan wordt ook aan Oekraïne gedacht, zegt de organisatie. We will also, of course, do a lot of things to honor our winner Ukraine and our member organization UAPBC in Ukraine. So we'll have a lot of, I think, Ukrainian flavor, if you like, and Ukrainian talents on display. In welke Britse stad het Eurovisie Songfestival wordt gehouden, is nog niet bepaald. Op Rotterdam, de Hague Airport, zijn zo'n 170 reizigers gestrand. Hun vlucht naar Turkije zou gisteravond vertrekken, maar gaat nu pas morgenochtend. Het toestel vertrok gisteren te laat uit Ankara en moest uitwijken naar Münster, omdat het niet meer na 11 uur 's avonds mocht landen in Rotterdam, zegt een verslaggever van RTV Rijnmond. Dat vliegtuig dat stond dus vanochtend nog in het Duitse Münster is vanochtend ook niet in Rotterdam aangekomen. En vandaar dat er ook niemand kon vertrekken. En ja, nu is er dan wel een vliegtuig alweer een vlucht beloofd. Morgenochtend om 10 uur is de bedoeling dat ze dan toch naar Ankara gaan. Een woordvoerder van Corendon Nederland verwijst gestrande passagiers door naar Corendon Airlines International. Maar die reageren volgens RTV Rijnmond nog niet. De grote bosbranden onder Bordeaux zijn volgens het regionale bestuur onder controle. Bijna 2 weken woeden er aan de zuidwestkust van Frankrijk grote branden vanwege de hitte en de droogte. Alle geëvacueerde inwoners kunnen inmiddels weer naar huis. De GGD begint vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Als eerste zijn de mensen aan de beurt die de HIV-preventiepil PrEP slikken. Er zijn genoeg vaccins beschikbaar voor zo'n 32.000 mensen. En Oekraïners die voorlopig in Nederland willen blijven hebben vanaf september een sticker in hun paspoort nodig, maar het wordt lastig om die op tijd in bezit te krijgen. De IND-locaties die de stickers verstrekken hebben personeelstekort. Veel Oekraïners willen vooral in de zomer op familiebezoek naar Oekraïne. Met een bewijs dat ze in Nederland verblijven wordt voorkomen dat ze bij de grenscontroles worden teruggestuurd naar onveilig Oekraïns gebied. De breuk in de waterleiding in Zeeland is gevonden. In verschillende gemeentes kwam sinds gisteravond geen water meer uit de kraan. Het lek is rond middernacht ontstaan in een tuin in Oost-Soeburg. Het is nog niet duidelijk hoe, maar het is wel bijna opgelost, zegt de veiligheidsregio. Ons drinkwaterleidingbedrijf ziet dat de druk weer aan het toenemen is in het netwerk. En we verwachten dat in de loop van de middag de druk overal in het netwerk weer is hersteld. En waarschijnlijk is dat rond 4 uur. Zeeuwen moeten de komende uren nog wel zuinig aandoen met water. De politie in Den Haag heeft gisteren een hond getaserd. Het dier viel agenten aan toen zij probeerden zijn baasje aan te houden. Volgens de politie was de eigenaar agressief en onberekenbaar. De hond is niet gewond geraakt en is door de dierenambulance naar een dierenopvang gebracht. Even daarvoor was de politie naar de straat geroepen omdat dezelfde hond iemand gebeten zou hebben. De politie onderzoekt of de hond terecht getaserd is. Het weer nog. Bewolkt en lokaal kans op een pittige bui met onweer. Het is 21 graden aan zee tot zo'n 26 in het oosten. Ook vanavond kan er nog een buitje vallen, net als morgenochtend. Daarna is het overwegend droog bij maxima tussen 18 en 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat 1 file in Nederland die echt de aandacht verdient. Dat is op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat 7 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 1 uur en verkeer vanuit Antwerpen kan beter via Breda, via de A16 rijden. Op de A12 Duitse grens Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven over 10 kilometer. En op de A50 Os richting Apeldoorn 5 kilometer langzaam rijdend verkeer bij knooppunt Waterberg. Ook door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Het Tourcafé wordt afgebroken. Wel aandacht hoor voor de vrouwentour. Blijf gewoon luisteren. Straks na 3 uur doen we dat. En we zijn terug in de villa. De ramen en deuren staan wagenwijd open. Zo kan de warmte er wat uit. Want die warmte, ja, die doet wel wat met mensen. Gisteren zag ik een man die zich liet betalen om eventjes in zijn schaduw te mogen staan. Ja, dat gebeurt, Marcia. Marcia de Rooij in de receptie van de villa. Is daar een beetje uit te houden eigenlijk? Hier is het goed uit te houden. Er staat hier niemand in mijn schaduw. Wel komen langzaamaan de gasten hier aan de standtafel zitten. De glaasjes zijn gevuld. En tegenover mij de nieuwe dichter voor drie... die heel veel zin heeft in haar radiodebuut als dichter. Femke van Asselt. Oké, nou, daar gaan we ook meer over horen. Die horen we straks aan het eind van het uur met haar gedicht. Ja, de gasten komen bij haar dus binnen bij Marcia. Ze houdt ook de ingaande en uitgaande lijnen in de gaten. In Villa VDB gaat het vanmiddag over zwemmen in zee. In terug naar toen gaan we 37 jaar terug in de tijd. En de aftrap van een zomerserie met Nederlandse chefs... die geven culinaire tips voor vakantiebestemmingen. De eerste in de rij is ST Stroker. Maar eerst, winkeldeur open, airco uit. In Parijs is het vanaf vandaag verplicht om als winkelier de deuren te sluiten... wanneer de airco staat te loeien. Die maatregel wordt ingevoerd om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Heb je als winkel toch de deuren openstaan... dan levert dat een boete van €150 op. Contact met retaildeskundige Paul Moers. Meneer Moers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zouden we dit in Nederland ook niet moeten doen? Nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, we weten gewoon dat de problemen met de gasleveringen nog niet opgelost zijn. Die pijpleiding van de Nord Stream, ja, die is misschien nu eventjes open... maar die kan ieder moment weer dicht zijn. Hè, omdat Poetin gewoon volkomen onbetrouwbaar is. Dus willen we gaan bezuinigen, ja, dan zullen we over deze maatregel na moeten denken. Want alle stapjes zullen helpen om straks die winter door te komen. Waarom hebben ze die deur eigenlijk openstaan... terwijl die airco binnen keihard staat te loeien? Ja, dat is eigenlijk een psychologisch trucje. Als je die winkeldeuren hebt openstaan, dan voelen mensen zich welkom. En dan stappen ze heel makkelijk naar binnen. Het openen van een deur is blijkbaar een psychologische barrière. En dat is de reden dat je eigenlijk sinds een jaar of 30... die winkels tegenwoordig met open deuren ziet. En dan hebben ze er een airco boven hangen of een verwarming. Ja, want in de maar ja, dat kost natuurlijk gruwelijk veel energie. Ja, in de winter is het natuurlijk het omgekeerde verhaal inderdaad... dat het warm moet zijn in die winkel en dat gaat ook allemaal naar buiten. Ja, dat klopt. Dus je zou zeggen van als we maatregelen kunnen nemen, dan moet je eigenlijk de makkelijkste maatregelen eerst nemen. En dit is nou zo'n simpele, makkelijke maatregel die als je die collectief instelt, voor iedereen geldt. Kijk, als jij als winkelier zegt van nou, ik let op het milieu, laat ik mijn deur dicht doen, maar je buurman doet het niet, ja, dan leidt dat tot irritatie. Maar als het voorgeschreven is en iedereen doet het, ja, dan zijn we er eigenlijk zo aan gewend. Nou, er komt natuurlijk nog eens bij dat die winkels krijgen natuurlijk ook de energierekening binnen. Dus hoe meer je stookt, hoe meer je betaalt uiteindelijk. Is ongelooflijk kostbaar nu. Dat klopt ook, want je moet bedenken dat de gemiddelde winkel zo'n 35.000 kilowattuur gebruikt aan elektriciteit en 12.500 kuub aan gas. Dus reken maar uit. Als dat een eurotje duurder wordt, dan nemen je kosten onmiddellijk ongelooflijk toe. Want we hebben even een rondje gebeld met wat grote Nederlandse winkelketens. Eigenlijk bij geen van al die winkels die we hebben gebeld stond dit op de agenda van we gaan hier eens even naar kijken. Nee, dat is eigenlijk toch onvoorstelbaar. Dus dan zie je toch dat de economische noodzaak blijkbaar hoger is dan de milieunoodzaak. En ik denk dat we nu toch met z'n allen er eens over na moeten gaan denken dat het anders kan en dat het ook anders moet. We zullen moeten gaan besparen. Willen we met z'n allen niet zwaar in de problemen komen. Want je wilt toch uiteindelijk ook niet dat industrieën plat komen te liggen, want dan hebben we geen werk meer. Nou, en wat vindt u van de terrasverwarmers, bijvoorbeeld in de winter? Ja, dat is ook zo'n ding waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Want ja, dat kost natuurlijk een enorme hoop energie. Dat waait alle kanten uit. Dus ja, eigenlijk zou je daar nu ook naar moeten gaan kijken om dat toch op een andere manier te gaan oplossen. Ja. Nou goed, in Frankrijk pakken ze het aan in ieder geval met de airco's. U zegt Nederland zou eigenlijk snel moeten volgen. Dank voor uw verhaal. Zeker weten. Retaildeskundige Paul Moers was dat. Tot 3:30. Met nu nieuws van de NOS, want Rusland wil een eigen oorlogstribunaal oprichten waarmee het land Oekraïners kan berechten voor oorlogsmisdaden. Dat zei het hoofd van de Russische onderzoekscommissie in een interview met de Staatskrant. Contact nu met NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat zou dat tribunaal dan moeten doen? Ja, het moet de tegenhanger eigenlijk worden van het internationaal strafhof in Den Haag. Een nieuw internationaal rechtsorgaan met steun van landen die volgens Rusland onafhankelijk kijken naar de strijd in Oekraïne. En dan gaat het om bijvoorbeeld landen, anti-westerse landen zoals Syrië, Iran en Bolivia, die al hebben gezegd zich te willen aansluiten bij dat nieuwe tribunaal. En Bas Trikin, het hoofd van die onderzoekscommissie, die zei in juni al dat er zo'n tribunaal moest komen. Hij zei toen, waarom zijn alle instanties van het internationale recht, alle rechtbanken, het internationaal strafhof, waarom zijn die alleen maar in Europa, die allemaal volgens hem anti-Russisch zijn? Nou, nu dus een eigen tribunaal waarmee Rusland de personen wil berechten die misdaden zouden hebben gepleegd tegen de bevolking in de Donbass. Het is echt een spiegelreactie eigenlijk van Rusland richting het Westen. En geldt dat dan alleen voor Oekraïense strijdkrachten of ook bijvoorbeeld voor die mensen die dienen in het vreemdelingenlegioen dat daar ook aan het vechten is? Ja, zeker. Nee, niet alleen voor Oekraïense strijdkrachten. Het gaat in elk geval volgens Bas Trikin nu om 1300 strafzaken tegen ongeveer 400 personen die misdaden zouden hebben gepleegd in de Donbass. Dat zijn dan zaken tegen zogenaamde Oekraïense nationalisten, zoals Rusland ze noemt. Maar ook tegen inderdaad Britse, Amerikaanse, Canadese, Georgische en Nederlandse burgers die Rusland ervan beschuldigt dat ze aan Oekraïense zijde meevecht. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen dat gaat. En verder worden er ook nog mensen aangeklaagd die bijvoorbeeld Russische ambassades hebben beklad. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Tsjechië, maar ook in Nederland. En die zaken zijn al aangespannen en Rusland wil die mensen daadwerkelijk gaan berechten zodra dat tribunaal ook echt is geïnstalleerd. En hoe zeker is het dat dat er komt? Volgens Rusland komt het tribunaal er sowieso, maar het is nog niet duidelijk wanneer en ook niet hoe dat er juridisch allemaal uit moet zien. En ook welke landen gaan dit allemaal erkennen, hè? Want de westerse wereld zal dit ongetwijfeld niet als legitiem erkennen. Maar goed, het lijkt Rusland niet uit te maken. Het Kremlin zei in april ook al dat Poetin bijvoorbeeld nooit aanwezig zal zijn bij een westers proces over oorlogsmisdaden. En ja, de oprichting van zo'n eigen tribunaal laat nu vooral nog maar eens zien dat Rusland zich in elk geval niets meer aantrekt van het internationale recht of de westerse instanties die dat handhaven. NOS-correspondent Iris de Graaf was dat. De Bengeltjes. Een liedje geschreven door Prince. Uit de jaren 80, Manic Monday. Ja, dat je kan zwemmen, dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar er zijn nog altijd best veel mensen die niet kunnen zwemmen. En die groep die wordt ook steeds groter. Met alle gevolgen van dien, van de 80 mensen die vorig jaar zijn verdronken, was een groot deel migrant met een niet-Europese achtergrond. De kans dat deze groep verdrinkt is 10 keer groter dan bij mensen die in Nederland zijn geboren. Op deze internationale dag ter voorkoming van verdrinking praat ik met Timothy Price, is kustonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Price, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Even korte cijfers, die zijn vandaag door het CBS naar buiten gebracht. 80 mensen dus verdronken in Nederlandse wateren. Schrikt u van zo'n getal nog? Ja, ik vind het best wel wat. Ja. Elke drenkeling is één te veel natuurlijk. Maar ik vind het nog een vrij hoog getal. En als kustonderzoeker ligt uw focus vooral op de zee natuurlijk. Zijn mensen te weinig bezig met de gevaren van de zee? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag waar steeds meer onderzoek wordt gedaan de afgelopen jaren, internationaal ook. Dus denk aan bijvoorbeeld Australië of Amerika of het Verenigd Koninkrijk. Dus voorheen focuste het onderzoek zich heel erg op wat zijn muien nu precies, hoe snel stromen ze en als je erin terechtkomt, wat moet je dan doen en hoe staan ze enzovoort. Maar er komt ook een heel sociaal aspect bij kijken en dat is iets wat nu sterk in ontwikkeling is. Ja, ik hoor het woord muien al, dat kennen we natuurlijk ook wel. Leg nog eens even uit wat dat is. Maar een muisstroom, dat is eigenlijk een geconcentreerde stroming. Een soort stroming die richting zee stroomt. Dus als je op het strand staat, dan komen de golven op het strand af. En omdat die golven breken over de ondiepe zandbanken, verplaatst het water zich eigenlijk richting het land. En dat water, dat hoopt zich eigenlijk op en dat moet weer ergens naartoe. En wat er dan gebeurt, is dat het eerst opzij stroomt, dus langs het strand. Op een gegeven moment komt het vanaf twee kanten elkaar tegen. En dan botst het eigenlijk tegen elkaar op, dat water. En dat stroomt vervolgens weer richting zee. En dan krijg je eigenlijk een geconcentreerde stroming. Een soort mini-riviertje, zou je kunnen zeggen, wat weer richting zee stroomt. Ja. En zijn die muien er eigenlijk altijd in de Noordzee? Nou, ze zijn er niet altijd. Ze zijn er wel vaak en ze zijn ook niet overal tegelijk. En dat hangt heel erg samen met het gedrag van, van die zandbanken die ik net al noemde. Dus dat zijn soort mini-ophopingjes van zand onder water eigenlijk. En als die bepaalde patronen vormen, dus je krijgt ondieptes en dieptes die elkaar afwisselen langs de kust, dan krijg je die muien. En soms zijn die zandbanken helemaal kaarsrecht. Een soort van lange borst die voor het strand ligt, zou ik maar zeggen. Een lange rug. En dan zijn die muistromen minder sterk. Ja. Wat moet je doen als je daarin terechtkomt? Als je in een mui terechtkomt, als je door hebt eigenlijk dat je dus verder van het strand afdrijft terwijl je niks aan het doen bent, dan zit je waarschijnlijk in een mui. En zoals ik al zei, stromen ze, zijn het geconcentreerde stromingen die richting zee zwemmen. Dus wat je niet moet doen is tegen de stroming inzwemmen. Het belangrijkste wat ik misschien als eerste moet zeggen is om niet in paniek te raken. Want zo'n mui die trekt je niet onder water en je wordt ook niet helemaal de zee ingesleurd. Dus uiteindelijk is het zo'n 50 tot 100 meter dat je zeewaarts kan worden gesleurd. Mm-hmm. Maar wat je dan moet doen is laat je meevoeren. Totdat je merkt dat je niet meer mee wordt gevoerd. En zwem dan eigenlijk opzij, dus langs de kust, parallel aan het strand. Ja. Is de Noordzee eigenlijk een gevaarlijke zee als je dat vergelijkt met andere zeeën? Voor zwemmers dan, bedoel ik. Ja, nou als we kijken naar muien, er zijn een aantal condities die bij elkaar komen natuurlijk. We hebben bepaalde golven, dus in Nederland hebben we, als er grotere golven zijn, komen ze meestal van dichtbij. Dus dat is echt door de wind die in de Noordzee waait en dan zijn ze vrij rommelig en groot. En dan is het, kun je snel overrompeld worden omdat de golven snel elkaar opvolgen, zeg maar. Als je nu naar Frankrijk zou gaan bijvoorbeeld, dan heb je veel langere deining. Dus die golven komen van verder. Ze zijn veel beter gesorteerd. Dus als je de golven aan ziet komen, dan zie je een hele mooie lijn aankomen. Dat is minder rommelig, maar die zijn wel krachtiger bijvoorbeeld. Ja. Dus, en bijvoorbeeld de Middellandse Zee, dat lijkt me een eitje altijd, hè, de Middellandse Zee. Ja, vooral in de zomer is daar een hele kleine kans op golven. Dus het echt meer een soort meer. Ja. En heb je weer andere gevaren misschien die samenhangen met de vorm van het strand eigenlijk. Dus in Nederland heb je een vrij plat strand. Dus je moet vrij lang de zee inlopen voordat je een beetje tot heupdiepte in het water staat. En ook altijd zand eigenlijk, hè? Dat heb je daar ook niet altijd. Ja. Nee, ook wel eens wat grover materiaal inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld steentjes of grind. En dat zorgt ervoor dat je een steiler strand krijgt. Dus een ander gevaar wat zich dan kan voordoen, dus niet muien, maar dan denk je dat je de zee in loopt en dan sta je in één keer, nadat je bijvoorbeeld 5 meter de zee in bent gelopen, sta je al tot je nek in het water. En dat kan gevaarlijk zijn als je niet kan zwemmen bijvoorbeeld. Ja. Is dat sowieso iets? Hè? Want mensen, ook vandaag weer, er zullen ongetwijfeld nu weer, misschien zelfs al files richting de kust staan. Hoewel het is vandaag wat bewolkter natuurlijk, maar we krijgen weer een paar zomerse dagen. Dus mensen gaan dan naar het strand, maar bereiden zich niet genoeg voor, denk ik dan? Nee, dat weet ik dus ook niet. Want dat is iets waar we niet zo'n duidelijk beeld van hebben. In hoeverre mensen zich bewust zijn van waar ze voor moeten uitkijken als ze naar het strand gaan bijvoorbeeld. Maar er zijn veel mensen natuurlijk die wel weten dat je op gevaar moet letten. Of dat je in eerste instantie op de signalering van de reddingsbrigade let. Dus de gele vlag of de groene vlaggen of de rode vlaggen. Of die geven met signalering aan waar je juist wel moet zwemmen. Dus ik weet niet in hoeverre mensen wel of niet voorbereid zijn of wat er te wachten staat op het strand. Maar het feit dat er nog steeds mensen verdrinken in zee geeft wel aan dat er niet iedereen zich bewust van is. Nou is het zo natuurlijk dat genoeg mensen zwemles hebben gehad, hun kinderen op zwemles sturen. U zegt eigenlijk van je moet ook daarin opnemen het zwemmen in zee. Nou, ik denk dat dat wel een hele goede... iets heel goed zou zijn om te doen. Dus eigenlijk niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Om gewoon eens te ervaren wat zo'n muil nou is en hoe het nou werkt met de stroming in de zee, onder begeleiding natuurlijk. Om te kijken hoe het nou voelt, hoe snel dat stroomt, wat er nou gebeurt als je je laat meevoeren. En om eens met opzet eigenlijk in een muil terecht te komen en proberen daaruit te komen. Want dat kan je in een zwembad niet nabootsen. Nee, nou, je hebt natuurlijk wel zwembaden met stroomversnellingen en dergelijke. Dus je kunt wel oefenen met... met uit een stroming zwemmen. Maar juist het onvoorspelbare eigenlijk van het strand. Want je hebt niet het overzicht als je in het water zit. Dat je overrompeld wordt door de golven en de stroming. Dat is moeilijk na te bootsen volgens mij. Ja, aan de kust is dat natuurlijk makkelijk te realiseren. Om ook alle kinderen even in de zee te laten zwemmen. Als je laat zeggen, het oosten van het land wordt. Maar dan misschien gewoon een keer met de bus naar de zee. En in het kader van de zwemles. En het daar dan toch maar eens ervaren. Ja, misschien wel. Het zou een goed idee zijn. Ik weet dat er wel initiatieven zijn, ik geloof in Zeeland ergens en ook ergens langs de Zuid-Hollandse kust, dat er zeezwemlessen worden gegeven voor kinderen. En dat heet dan geloof ik zeezwemmen met de C van Unicoma C. En dat lijkt me iets heel goeds. Dus eigenlijk een soort bewustzijn creëren al vanaf jonge leeftijd bij van de stromingen en de gevaren die bij de zee komen kijken. Dank voor de toelichting, meneer Price. Timothy Price is kustonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan zeg ik dit. Het is een heerlijk zomersliedje en de man met het plan is Calvin Broadus. Beter bekend natuurlijk als rapper Snoop Dogg. Of The Dogfather, of Snoop Lion, of Snoopadelic. Enfin, hij dus. Samen met de zangers Rafael Sadiq en Miguel. Dit is Somebody's Watching. Come to the sideshow, girl. Let's take a... in the park, 40 sipping, rolling up a spark, brown and black, share the same heart, girls in braids, what a parade, dickies on the streets, who can I meet today, much respect, smoking that sex. Standing in the park, 40 sipping, rolling up a spark, brown and black, share the same heart, girls in braids, what a parade, dickies on the streets, who can I meet today, much respect, smoking that sex, I've been riding down the avenue. On the music, and if you want to take a ride, it's like floating in combo. Girl, roll this drone. Girl, I know you feel the love. standing in the park. 40 sipping, rolling up a spark, rolling up a spark. Brown and black, brown and black. Share the same hot, share the same hot. Girls in red, what a parade. Dickies on the streets, Dickies on the streets. Who can I meet? Who can I meet today? Much respect, much respect. Smoking that. Yes, sir. I hope you're enjoying this music. Brought to you by S-N-O-O-P-D-O-G. Dat was ik toch nog even, want ik dacht, waar is hij dan in dit liedje? Snoop Dogg. Nou, op het eind is hij te horen. Er is ook een nieuw album van hem, waar ook dit liedje op staat. En die plaat heet Death Row Summer 2022. Ik kijk weer even om het hoekje in de receptie. Daar zit Marcia met Roel Coutinho. Ja. Die staat hier naast mij, Roel Coutinho. Jij komt hier dat radiogebouw binnen. De villa is weer open. En gelijk heb jij warme gevoelens naar jouw eigen radiotijd. Nou, ik ben best veel in de media geweest. Maar ik heb ook een eigen radioprogramma gehad. Dat is lang geleden. Toen werkte ik net bij de GGD Amsterdam. En daar had je Peter van Inge. En die had de klaaglijn. Dat was een geweldig boeiend programma, Radio Amsterdam. En daar kon iedereen voortdurend klagen over alles. En Amsterdammers klagen natuurlijk heel erg veel. En toen zei die tegen mij, zullen we een medische klaaglijn beginnen? Nou, dat heb ik toen gedaan. Dat liep volledig uit de hand, want het was elke keer een bepaald onderwerp en er werd zo ontzettend veel medisch geklaagd. En er was totaal niet achter te komen of dat nou serieus was of niet. Dus het was een hele leuke tijd. Klinkt goed. Kunt u een voorbeeldje geven van zo'n klacht, Sam? Nou, dat weet ik echt niet meer, want het is erg lang geleden. Maar het probleem is natuurlijk dat mensen dan hebben dan een verhaal over wat hen overkomen is medisch. En dat kan natuurlijk ook heel goed kloppen. Maar je kan het helemaal niet beoordelen, omdat je maar één kant van het verhaal hoort. Dus je kan het medisch totaal niet duiden. Dus dat liep echt helemaal uit de hand. Wel een leuk idee, Marcia. We gooien het hier in de ideeënbus bij NPO Radio 1, de klaaglijn. Ja, precies. Laten we dat doen. Zou best kunnen, als het tenminste klagers zijn, hoor. Ik weet het niet. Anno 2022. Hier zie je trouwens Roel Coutinho, want we gaan met hem praten in Terug naar Toen. En dat heeft alles te maken met de dag dat acteur Rock Hudson bekend maakte dat hij aan AIDS leed. NPO Radio 1. Is het nu 2:30? Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Katrien Straatman. Na bijna 2 weken zijn de grote bosbranden onder Bordeaux in Frankrijk weer onder controle, zegt het regiobestuur. Alle geëvacueerde inwoners kunnen inmiddels weer naar huis. Vanwege de hoge temperaturen en de droogte woeden op verschillende plekken in Europa branden, zoals in Griekenland en Italië. Rusland wil een eigen oorlogstribunaal oprichten. Daar moeten Oekraïners worden berecht die zich volgens Rusland mogelijk hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Donbass in Oekraïne. Moskou heeft 400 mensen in het vizier. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in het Verenigd Koninkrijk, bevestigen de BBC en organisator EBU. Oekraïne won dit jaar het festival, maar omdat het land in oorlog is, werd vorige maand al besloten dat het evenement daar niet kan worden gehouden. Engeland werd tweede en mag nu dus de organisatie op zich nemen. In welke stad is nog niet bepaald. Honderden reizigers zijn gestrand op het vliegveld van Rotterdam. Hun vlucht naar Ankara was gisteravond vertraagd en vertrekt nu pas morgenochtend. Het toestel is van de vliegmaatschappij Corendon Airlines International. Veel gedupeerden zijn woedend over de vertraging. Waar staat het stil of rijdt het langzaam op de Nederlandse wegen? Robert Vriesen. Op een paar plaatsen, Jurgen, goedemiddag. 35 kilometer bij elkaar. Een uur vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Want bij knooppunt Markiezaat staat een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar een rijstrook. Veroorzaakt 7 kilometer file. Vanuit Antwerpen kan je maar beter omrijden via de A16. Op de A16 wel wat vertraging bij knooppunt Galder in de vorm van 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En op de A12 rijdt het langzaam vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 25 juli 1985. Villa. Dat was namelijk de dag dat acteur Rock Hudson bekend maakte dat hij aan AIDS leed. Rock Hudson werd in de jaren 60 een icoon van het witte doek, dankzij zijn ultramannelijk imago. In 1985 was hij de eerste beroemdheid die stierf aan AIDS. another case of AIDS has been confirmed, affecting the most well-known victim yet. After 3 days of confusion at the American hospital in Paris, a spokesperson for Rock Hudson finally confirmed that the actor has the deadly disease AIDS. Mr. Rock Hudson has acquired immune deficiency syndrome. He had come to Paris to see an AIDS specialist, but became ill and hospitalized before he could do so. En ik ga erover praten met emeritus hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekte Roel Coutinho. Hartelijk welkom, meneer Coutinho. Goedemiddag. Ja, we horen nu stukjes uit het nieuws van toen. We praten zo 25 juli 1985. Rock Hudson was een groot acteur. Kende u hem eigenlijk? Nee, is eigenlijk toch wel een van de generatie eerder. Hè? Ik kende hem wel, maar het was nou niet zo'n icoon, mag ik wel zeggen. Nee. Maar het was wel een belangrijke gebeurtenis, omdat het natuurlijk voor het eerst was dat echt een beroemdheid zei dat hij AIDS had. Hè? In het begin werd dat nog een beetje verhuld, maar op een gegeven moment werd dat gewoon echt gezegd. En het werd toen ook duidelijk dat hij homoseksueel was. En dat was ook in die tijd, was dat voor een beroemdheid nogal een gebeurtenis. Ja. Nou, je hoorde ook een beetje, hij werd altijd gecast als de stoere man, hè, in films en zo. Ja. En dit was dus blijkbaar niet van hem bekend. Nee, ik wist dat natuurlijk verder ook niet. Achteraf bleek dat in kleine kring wel degelijk bekend was, maar niet bij het grote publiek. En dat, ja, moet je ook voorstellen dat Amerika is natuurlijk aan de ene kant had je in die periode al een uitgebreide homo-scene in de grote steden, maar tegelijkertijd was er een enorm taboe op. En het is natuurlijk gedeeltelijk ook heel religieus, heel conservatief. Dat is nu nog zo. Ja. En hij was waarschijnlijk bang dat als hij dat zou zeggen, dat hij dan niet meer aan de bak zou komen. Ja, ja. We hebben eigenlijk zoiets in Nederland gehad. Een eerste bekende AIDS-slachtoffer. Nee, ik kan me dat niet herinneren. Maar het is wel zo dat in het begin mensen niet met hun hoofd op de televisie wilden daarover. Ik kan me uit zijn bepaalde leeuw herinneren met zanger René Klein, die er wel vooruit kwam. Die had op een gegeven moment ook een hit met een liedje. Was een verhaal dat wel insloeg. Nou ja, dat is ook heel belangrijk, omdat anders blijft het een beetje abstract. En dan krijgt het inderdaad een gezicht. En wat dat betreft is het ook vergelijkbaar met de moderne tijd. Je hebt nu met die COVID-periode had je natuurlijk ontzettend veel verzet tegen die vaccinaties. En toen was het ontzettend belangrijk dat mensen die zich niet wilden laten vaccineren, dat die dus op de televisie ook zeiden van ja, ik heb me niet laten vaccineren en ik heb daar spijt van. Dat geeft het een gezicht. En op dat moment wordt het allemaal heel anders en veel persoonlijker. Ja. Eventjes, ja, want dit gaat over 85, Rock Hudson, maar AIDS was natuurlijk al langer bekend. In 1981 werd de wereld eigenlijk opgeschrikt door toen nog een mysterieuze ziekte. Dat was verschrikkelijk, hè, want het is in 81 inderdaad gevonden. Ik bedoel, toen praten je dus over 5 mensen. Hè. Dat kan niemand zich meer voorstellen. Ik zeg dat wel, zei dat wel eens tegen studenten, die beginnen dan zoiets van, nou, dat kan gewoon niet waar zijn. Als je weet wat er allemaal daarna is. Gebeurt. Maar niemand wist dat natuurlijk ook. En het was een altijd dodelijke ziekte. Hè. Dus je ging altijd aan dood. Als je HIV opliep, dan ging je dood. U werkte in die tijd bij de GGD? Ik werk bij de GGD Amsterdam. Wanneer werd u er voor het eerst mee geconfronteerd? Ik las het vanaf 81, maar eigenlijk vanaf eind 81 ben ik er echt actief, was ik betrokken. Ik was toen ook in Amerika bij Centers for Disease Control voor een stage. En ik had er toen wel van gehoord, maar toen drong het eigenlijk pas toe, want er was toen in Amerika was er echt paniek. Ik bedoel, het aantal patiënten verdubbelde om de zoveel tijd. En er was echt paniek, want eerst was het de homoseksuele mannen, toen kwamen de druggebruikers erbij, toen bleek dat het bloedtransfusies werd overgedragen, toen bleek dat het ook heteroseksueel werd. Niemand wist waar dit zou eindigen. Daar was het echt belangrijk, ook overigens door de overheid lang ontkend, want die zaten zoiets van ja, homoseksuele mannen, druggebruikers. En in Nederland was er ook in het begin heel weinig aandacht voor. Heel, heel bijzonder. Gisteravond was Humberto Tan zomergast. En dat vertelde hij ook. Hij heeft een broer die is aan AIDS overleden. Maar ze mogen dan ook altijd een film kiezen. En hij koos dus Philadelphia. Een film die gaat over een advocaat die door zijn kantoor wordt ontslagen, omdat hij dus AIDS heeft. En dat hele juridische. Maar ook de homoziekte werd het in het begin genoemd. Ja, het was in het begin was het de homoziekte. En het waren in het begin natuurlijk ook vooral homoseksuele mannen die de ziekte kregen. En later bleek natuurlijk dat dat helemaal niet een speciaal, dat het wel makkelijker werd overgedragen bij homoseksuele mannen vanwege de wijze van seksueel contact. Maar het was drukgebruik. En toen is natuurlijk het hele verhaal naar Afrika verschoven. Want daar is eigenlijk de grote klap natuurlijk gevallen. Misschien moet het ook nog eens uitleggen, want dat liep natuurlijk ook door elkaar heen. HIV en AIDS, hè? Dus je hebt de HIV-besmetting en uiteindelijk de ziekte AIDS, toch? Zo ja, zit het. Dat is voor mensen nu moeilijk te begrijpen. Maar als je geïnfecteerd wordt, dus je krijgt een besmetting met HIV, dan gebeurt er jarenlang helemaal niks. En nu word je meteen behandeld als HIV bij je wordt. Maar toen was dat niet zo. En dan na een wat wij een incubatietijd noemen, dus een tijd dat je geen klachten hebt, en dat kan variëren van een half jaar tot 10 jaar... dan start als het ware je immuunsysteem, je afweersysteem in en krijg je allerlei infecties. En tumoren, nou, dat zie je nu eigenlijk nog maar heel zelden, omdat iedereen behandeld kan worden sinds een aantal jaren. Want er is nu een er is nu dus een uitstekende behandeling die het virus eigenlijk remt. En dat is er sinds, dat is nu alweer meer dan 25 jaar beschikbaar. En daardoor kunnen mensen die HIV hebben eigenlijk een normaal leven leiden. Die moeten wel altijd die middelen slikken, maar het is een chronische ziekte geworden, net zoals je dat suikerziekte hebt. Hier moeten we de naam van Joep Lange noemen, hè? Ja, Joep heeft daar heb ik heel veel mee samengewerkt, en die heeft een belangrijke rol gespeeld, niet zozeer in Nederland, maar vooral in Afrika, omdat hij een van de mensen was die zei, ja, Afrika is het grootste probleem, die behandeling is niet beschikbaar, is veel te duur, dat moeten we gewoon veranderen. En daar heeft hij een hele actieve rol bij gespeeld. Dus, en dat is erg goed geweest. Ja, verongelukt met de MH17, dat is het tragische verhaal van een uitmuntend wetenschapper natuurlijk, die in met name in deze hele AIDS zaken een belangrijke rol heeft gespeeld. Want eventjes, AIDS is natuurlijk lang niet de wereld uit. Het is nog lang niet de wereld uit. In Nederland is het natuurlijk relatief een beperkt probleem. Er zijn nog altijd zo'n 20.000, 25.000 mensen die het hebben. Dat is voor meer dan de helft zijn dat de mannen die seks hebben met mannen. Maar je ziet het ook bij migranten. Nu bijvoorbeeld uit Oekraïne zie je dat het daar vooral bij heteroseksuelen vaker voorkomt. Dus en bijvoorbeeld die cocktail van medicijnen die u net noemde. In Afrika hebben ze die ook niet, denk ik. Ja, die hebben ze nu wel. Allemaal wel. Okay. Nou ja, die kwam dus in 96, hè, dat is nu 25 jaar geleden, maar die was veel te duur voor Afrika. En dat is pas, toen zei iedereen al, Afrika, gezondheidszorg, dat kan gewoon niet. Nou, Afrika viel natuurlijk zoveel, daar ging dus zelfs de gemiddelde leeftijd naar beneden. Ja. En toen is er een enorm programma opgezet. En dus kan ook in Afrika nu iedereen behandeld worden. Dat gebeurt nog niet altijd, want er zijn nog steeds, ja, toch wel wereldwijd zo'n 700.000 mensen per jaar die eraan overlijden. Dus het is zeker niet voorbij, maar het is gewoon controleerbaar. Alleen, er is geen vaccin. Ja. En dan hebben we nu apenpokken. Ja. Is dat vergelijkbaar eigenlijk? Of? Nee, dat is echt een hele andere. Het is een totaal ander virus. Het is veel minder agressief. Ik bedoel, zoals ik al zei, bij HIV, als je niet behandeld wordt, ga je gewoon dood. Bij apenpokken zag in het begin, in Afrika was die sterfte 1-3%. Maar hier, in de westerse landen, waar het nu circuleert, is sterfte eigenlijk een hoge uitzondering. Dus het is veel minder ernstig. Maar het verspreidt zich wel. En op dit moment is dat eigenlijk vrijwel uitsluitend onder mannen die seks hebben met mannen. Maar de vrees is dat het naar andere groepen gaat en dat het dan een seksueel overdraagbare aandoening wordt. Maar het is een heel ander verhaal. Ja, nou goed, vandaag zijn in ieder geval de eerste prikken gezet voor. Dat is, ja, daar was ik wel blij om. Maar heeft het wel een beetje lang geduurd. Want het is natuurlijk, kijk, zoiets moet je in de kiem zien te smoren. En het vaccin was er. Dus ja, het lastige is dat het vaak moeilijk is om die groepen te bereiken. Dus ja, ik denk, het is natuurlijk ook niet een Nederlands probleem. Het is een probleem van West-Europa en Amerika vooral. Het is te hopen dat het nog onder controle te krijgen is. Dank, Roel Coutinho. We spraken over de ziekte AIDS. De aanleiding was acteur Rock Hudson, die op deze dag 37 jaar geleden bekend maakte dat hij aan die ziekte leed. Meer geschiedenisonderwerpen op maxvandaag.nl. En dit was eind juli 85 in hit in Nederland. Marillion uit Schotland. En Kaylee. College halls. Marillion was dat, uit 1985. Ik ga even kijken in de receptie. Haar naam viel net al even, Femke van Asselt. Want dat is een van de nieuwe dichters straks in de rubriek De Dichter voor Drie. Marcia. Ja, waar ik me dan afvraag... Kijk, als je bij een bedrijf gaat werken, moet je wel eens een assessment doen. Maar wat voor een opdracht moet een dichter voor drie doen om aangenomen te worden? Ja, dat was heel spannend. Het was afgelopen donderdag zelfs, heel kort geleden. Het ging heel snel. Het was begin van de middag of zo. En of ik dan diezelfde dag nog even een stukje kon leveren. Zodat ze konden kijken of dat wel naar hun zin was. Dus dat heb ik gedaan. Dus een lichte paniek, maar het is dus gelukt. En waar ging dat over dan? Ja, ik kan niet alles prijsgeven, want misschien zet ik hem nog een keer in. Maar het ging over koffers. Oké, en vandaag dus een kakelverse zo dadelijk live bij Jurgen. Yes. Gaan we doen tegen drieën. Met De Dichter voor Drie. Nu nieuws van de NOS. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar dus in het Verenigd Koninkrijk gehouden. Hebben we eerder vanmiddag al even gehoord. Aangeschoven is NOS-collega Jorn Kompier. Hij volgt het Songfestival. Jorn, welkom in de villa. Het was natuurlijk al duidelijk dat winnaar Oekraïne het door de oorlog niet kon organiseren. Was de keuze voor Engeland daarmee eigenlijk meteen bezegeld? Nou, het hing wel in de lucht. Andere landen waren ook wel geïnteresseerd, zoals Spanje. Polen ging ook nog rond, hè, omdat het dan dichtbij Oekraïne zou zijn. Maar het is een goed gebruik van het Songfestival dat als de nummer 1 niet wil, dat ze met de nummer 2 gaan praten. En dat was het Verenigd Koninkrijk, afgelopen editie. Nou, de publieke omroep van het Verenigd Koninkrijk, de BBC, moest ook nog ja zeggen. Dat is nu gebeurd, dus het hoge woord is eruit. En dat is niet voor het eerst. Het Verenigd Koninkrijk organiseerde het festival het vaakst van alle landen, al 8 keer. En ook al 4 keer omdat een ander land het niet wilde, zoals het dus nu ook zo is. Maar ik heb toch Zelensky een keer zien zeggen van, nee, we gaan het hoe dan ook bij ons doen. Maar ja, dat was natuurlijk wel ja, tegen... Ja, die riep toen zelfs Mariupol inderdaad. Dat was niet helemaal realistisch natuurlijk. Nee, dat was niet heel realistisch. Ze hadden zelf nog wel de gedachte dat ze Lviv of Kiev als plaats zouden kunnen kiezen. Maar dat bleek toch te onveilig, vond de EBU. Is natuurlijk ook wel zo, hè. Je moet nu die beslissing maken, ja, om dat te doen. En je kan niet over 5 maanden nog zeggen, joh, we gaan toch naar een ander land. Want het is wel de grootste televisieshow van Europa. In welke stad gaan ze doen? Ja, dat is dus nog niet helemaal duidelijk. Officieel kunnen steden zich vanaf nu gaan aanmelden. Maar toen bekend werd dat er gepraat werd met de BBC en het Verenigd Koninkrijk, hebben al meer dan 15 steden zich aangeboden. Zoals Glasgow, Londen, Belfast. Dus echt uit het hele land. Die moeten nu een bidboek gaan schrijven. Nou, komende weken moet dat dan uitkomen. En dan gaan ze kiezen. En daarmee lopen ze echt wel fors achter op de normale planning. Want normaal zou over een maand de plaats al gekozen moeten worden. Nou ja, dat gaat nu zeker niet lukken. Dus ze hebben haast. En hoe wordt er gereageerd op deze beslissing? Ja, een beetje gematigd. In het Verenigd Koninkrijk willen ze echt uitstralen dat ze het Songfestival namens Oekraïne gaan organiseren. De baas van de BBC en de cultuurminister benadrukken ook dat het een Oekraïns sausje zal hebben, de show. Ook premier Johnson, die natuurlijk af gaat treden, zegt dat het in goed overleg met Zelensky is genomen, het besluit. En vanuit Oekraïne zelf is er nog weinig reactie. Eerder bleek natuurlijk al, daar hadden we het net al over, dat zij het liefst het wel in het eigen land zouden hebben. Nou ja, het enige wat ze nu krijgen is dat er een paar medewerkers van de Oekraïnse publieke omroep naar Engeland zullen afreizen om mee te helpen met de organisatie. Ja, maar er zal toch vast wel een Oekraïnse vibe dan door die stad gaan. Je ziet gaan, nu al van, ja, die logo's van Oekraïne met de vlag van Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk, ja, samen, ja, rondgaan. Oké, nou, dat is het eerste nieuws over dat nieuwe Songfestival. Dus dank daarvoor. NOS-collega Jordan Kompeer was dat. U luistert naar Villa VVV. Het is zomer en dan zoeken we verkoeling in eigen land of we gaan naar het buitenland op vakantie. En dan is het natuurlijk handig om te weten waar je moet zijn voor heerlijke zomerse gerechten en bijvoorbeeld de lekkerste wijnen. En daarom hebben we bekende chefs gevraagd om hun tips met ons te delen. Dat gaan ze deze week doen. En de eerste in de rij is ST Stroker, winnares van de allereerste Nederlandse Masterchef. En ook eigenaar en chef van het restaurant Het Amusement in Arnhem. ST, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw eerste culinaire herinnering aan jouw eigen zomervakantie? Nou, ik denk dat eigenlijk mijn vroegste herinnering iets is wat ik eigenlijk daarna nooit meer gedaan heb. Maar ik heb ooit gekampeerd met mijn vader op Terschelling. En toen hebben we met zo'n netje garnalen gevist, zeg maar, over de bodem van de Waddenzee. Of de Noordzee is dan de bovenkant, geloof ik. Hè? Ja, en daar hebben we zelf die garnalen voor het tentje gekookt en voor mijn gevoel de hele middag opgepeuzeld. En ook gepeld, neem ik aan. Maar je moet ze eerst pellen, toch? Ja, nou, dat was de grootste klus natuurlijk. Maar ja, dat was een heel idyllisch beeld wat ik dan nog voor me heb. En dat is ook een van de enige keren dat ik gekampeerd heb. Het was dus in die zin niet voor herhaling vatbaar, maar toch een mooie herinnering. Nee, dus daarmee werd een gezinsvakantie eigenlijk een beetje, daar werd een streep doorgezet. Van één keer is leuk, maar dit was het dan ook wel. Nou, eigenlijk was het al niet echt een gezinsvakantie, want mijn moeder houdt niet van kamperen, dus die ging niet mee. Oké, ik heb er een beeld bij een beetje. Maar is het ook zo dat jij dan op jonge leeftijd al... want een goede chef moet ook een beetje een smakenpalet ontwikkelen. Is dat daar eigenlijk meer gebeurd dan al met die garnalen? Nou, niet alleen met die garnalen, maar ik denk wel... Kijk, dat is het grappige. Mijn moeder ging dus niet mee, maar mijn moeder is stewardess. En daar vloog ik dan weer de hele wereld mee over om van allerlei culturen eigenlijk ook hun eetgewoontes op te snuiven. Dus ik denk dat dat ook wel ontwikkeling is geweest. Daarnaast mijn vader veearts. En dat is ook wel een groot onderdeel om gewoon betrokken te zijn, hè, bij dat boerenland. Om die keten zo kort mogelijk te houden. Dus dat zijn eigenlijk wel twee grote inspiratiebronnen. Ja, dat is wel grappig. Dus dat komt allemaal in jou dan samen eigenlijk. Ik heb jou wel eens aan het werk gezien dat je ook zelf wel slacht en zo bijvoorbeeld. En nou ja, ik haal het wel uit. Ja, nee, dat klopt. Ja. Okay. En dan dat smakenpalet is dan via die reizen van je moeder als stewardess misschien heeft een klein tipje gekregen. En gewoon, het is een groot onderdeel in de familie, weet je wel. Dat er gewoon inderdaad, reizen is wel een heel groot onderdeel van, denk ik, ontwikkeling van je smaak. Niet per se naar de andere kant van de wereld, maar waar we het ook over hebben nu, denk ik, over wat doe je op vakanties op. Ga kijken wat er lokaal gebeurt. Dat is gewoon altijd het meest interessante, want dat is authentiek. Daar vind je mooie eetverhalen, cultuur. En dat kun je wel het beste vertalen in eten, vind ik. Ik begrijp dat je nu of al bent in Italië of daar naartoe gaat, hè, op vakantie. Is dat ook nog een onontgonnen gebied voor jou dan? Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Ja, ik ben een keer in Rome geweest, maar nog nooit op het platteland in Italië. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat het me dus eigenlijk ook niet zo heel erg trekt, omdat ik een enorme francofiel ben. Maar iedereen zegt dat het fantastisch is. Dus dat, ja, dat moet ik natuurlijk wel gewoon een kans geven. En, ik ben er nog niet. Ik ga over twee weken. Ja, maar ik bedoel, voor een chef is Italië, dat is toch ook, daar valt toch ook wel wat het een en ander te beleven. Nee, dus dat mag ik ook zeker niet ontkennen. En ik denk dat dat ook echt zo is. Maar ik heb dat gewoon nog niet ervaren. Ik vind gewoon Frankrijk fantastisch. Ja. En is jouw vakantie dan ook echt eten, eten, eten? En de mensen die om je heen zijn, moeten dan maar mee gewoon? Ja, daar wordt ook altijd over gegrapt. Het maakt niet uit waar we naartoe gaan als er maar lekker eten is. Dat is toch, ja, dat is wel de graadmeter, ja. En word je dan nog wel eens verrast? Nou ja, verrast je eigenlijk wel. Want, ik ben ook wel een aantal keer in Griekenland geweest. Dus iets, een land en een cultuur waar ik uit mezelf niet meteen ook naartoe zou gaan. Maar omdat mijn beste vriendinnetje is half Grieks en die woont daar. En zo ben ik eigenlijk op haar geboorte-eiland terechtgekomen. En daar ook wel heel erg verrast door hoe vers en smaakvol het eten was. Echt verse vis uit de haven bij zo'n klein vissertje van een boot. Weet je wel, zo echt dat hele pittoreske beeld heb je meteen voor je met die wit blauwe huisjes en dan die haven. En dat klopte dus ook helemaal. Dat was super vers. Dan ging ik zelf koken daar met de lokale mensen. En ja, dat was iets wat ik wel heb opgeslagen en dacht van wow, daar ben ik echt verrast. En zien we dat dan uiteindelijk ook nog weer terug op de kaart van het amusement? Nou, daar zul je geen Griekse traditionele gerechten vinden. Ik vind het, maar ik laat me zeker wel inspireren. Maar in het amusement vind ik het dus het allerbelangrijkste dat we eigenlijk vertalen wat we hier in de buurt hebben en in het seizoen hebben. En dat is het unieke van Nederland, dat je zo mooi vier verschillende seizoenen hebt en die dus heel mooi kunt laten zien ook op het bord. Dus op dit moment is dat echt op en top zomer. Ja. Want je hebt voor ons een zomers recept eigenlijk voorbereid. Dat is ook te vinden straks op de site maxvandaag.nl. Dat is een beetje Grieks georiënteerd, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Ik dacht, dat is dan toch, dat was wel mijn meest verrassende eetherinnering. En dat heb ik dan in het gerecht. Maar dat is redelijk authentiek gerecht. Dat is niet met een twist van mezelf. Ik heb dat ook zo authentiek mogelijk gelaten. En heb je dan nog tips voor als we ergens gaan willen eten deze zomer? Waar moeten we op letten? De grootste tip is wat ik eigenlijk net ook al zei, is hou het zo lokaal mogelijk. Probeer de toeristententen met de plakplaatjes en de lokkende obers, zeg maar, die je naar binnen ronselen. Probeer dat te mijden. Dus echt de hoofdstraten. Maar ga op zoek naar misschien wel restaurantjes die er eigenlijk niet uitzien. Dat is vaak ook wel een goede tip. Hè? Zeker in Spanje, Italië, Frankrijk eigenlijk, waar misschien wel de plastic stoeltjes buiten staan, maar waar toch een authentieke uitstraling heeft. Dus je hoeft het niet voor de looks te doen, maar vooral voor het lekkere eten dan. Goeie tips, ST. Ik wens je vast een fijne tijd in Italië. Dat is dus over twee weken. En nogmaals, het recept wat zij heeft gemaakt, ST Stroker, eigenaar en chef van het restaurant Het Amusement in Arnhem, dat staat op de site maxvandaag.nl. Dan zit tegenover mij de dichter voor drie. En vandaag is dat Femke van Asselt. Die leuke leeuwinnen, ze liggen eruit. Een hechtteam dat pas na een panel bezweek. De Fransen schopten ons uit het toernooi. Die Fransen hebben een dijk van een week. Want de Tour beleefde een wedergeboorte. Sinds tijden gingen weer vrouwen van start. Met 60 over de Champs-Élysées, die eindsprint van Wiebes, zo, dat ging hard. Meiden van nu, dochters en kleindochters, ze kijken tv en wat zien ze daar? De fietsende vos, de sprintende bol, de redding van kiepster van Domselaar. De bochtige weg van de emancipatie. Het is voor de mensheid een hele voyage. De sporters, go-getters, neem ons op sleeptouw. Hup meiden, daar ga je, een demarrage. De vrouwen, ze schoppen, ze pushen, ze schieten. Ze boksen, ze rennen, ze doen een Grand Prix. En als je het in de topsport niet redt, dan praat je erover. Als dichter voor drie. Mooi, Femke. Dat was de eerste keer en we gaan je dus elke maandag horen vanaf nu. Yes. Op deze plek. Femke van Asselt was dat, de dichter voor drie. En het ging over de sport. Er komen wel wat vragen binnen hier zo bij NPO Radio 1. Ja, Tourcafé is opgebroken. Hoe moet dat nou? De villa is terug. Ja, ook leuk. Maar die vrouwen zijn wel aan het wielrennen. Daar gaan we zometeen gewoon aandacht aan besteden. Gio Lippens houdt het allemaal in het snotje. En zometeen na drieën krijgt u de updates.

De gestrande reizigers op Rotterdam De Heek Airport kunnen waarschijnlijk morgenochtend naar Turkije vliegen. Zo'n 170 mensen moesten de nacht thuis of in een hotel doorbrengen nadat hun vlucht naar Ankara gisteravond niet vertrok. Niet iedereen heeft er vertrouwen in dat het morgenochtend wel goed komt. Het is nog steeds geen zekerheid dat de vlucht morgen doorgaat. Ja. Maar het is nog niet, er is geen zekerheid. Nee. Niemand kan het ons garanderen. Gaat het ook niet doen. Wij voelen ons gewoon puur opgelicht. Het toestel waarmee de passagiers zouden vliegen vertrok gisteren te laat uit Ankara en moest uitwijken naar Münster omdat het niet meer na 11 uur 's avonds mocht landen in Rotterdam. Er moest een nieuw tijdslot worden aangevraagd om alsnog te kunnen vertrekken. En dat is nu dus morgenochtend. Voor gevluchte Oekraïners die in Nederland willen blijven begint de tijd te dringen. Als ze hier voorlopig willen blijven wonen en werken, hebben ze vanaf september een sticker in hun paspoort nodig. De IND-locaties waar mensen die sticker kunnen krijgen hebben te weinig personeel, waardoor mensen lang moeten wachten op een afspraak. De IND zegt druk bezig te zijn met het werven van medewerkers. Met een Nederlandse sticker in hun paspoort lopen Oekraïners die op familiebezoek willen in hun thuisland niet de kans bij de grens te worden teruggestuurd naar onveilig Oekraïns gebied. Het weer nog. Lokaal kans op pittige buien met onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot zo'n 26 in het oosten. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook dan trekt een enkele bui over ons land. Morgenochtend nog wat regen, maar daarna klaart het op en wordt het tussen de 18 en 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Verkeer heeft ongeveer een 20 minuten vertraging op de A4. Als je vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt, kom je in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer daar. Rechte rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. Kwartiertje vertraging op de A16, Belgische grens Breda. Dus bij knooppunt Galder, 4 kilometer file. En ruim een uur op onthoud op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle, want er is een ongeluk gebeurd bij afrit Nieuw-Leusen. Er staat nu 6 kilometer file en er zijn 2 rijstroken dicht. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nina Blom lag lang en vaak in het ziekenhuis omdat haar eigen moeder haar vergiftigde en mishandelde. Die moeder had een psychische stoornis die we kennen als Münchhausen by proxy. Het is een heftig verhaal hoor dit. En Nina is nu bezig met een beeldroman over haar ervaringen. En ze zit dus bij Masha in de receptie van de villa. Ja, en die beeldroman wordt een graphic novel genoemd. Dat is iets anders dan een comic, hè? Ja, dat klopt. Het is een dikker stripboek eigenlijk, zo kun je het zeggen. Een waar gebeurd verhaal over mijn verhaal. Ja, en dat is een behoorlijk heftig verhaal. En dat wil je dan ook nog in beeld uitdrukken. Zeker, ja. Ik heb een missie om meer bekendheid te geven aan deze vorm van kindermishandeling. Dat is Münchhausen by proxy. Noemen we ook wel pediatric condition falsification, zodat kinderen eerder gezien worden. Dat is eigenlijk een missie. En hoe gaat dat er dan uitzien? Ja, het is een beetje in de stijl. Het is een hele toegankelijke stijl. Een striptekenaar, René Rintjes, maakt het. En een beetje manga-stijl. Heel toegankelijk. Mooie kleuren, mooie sfeer. Ja. Ondanks het heftige verhaal dus. Ja juist. En juist een toegankelijke manier om het beeldend weer te geven, zeg maar. Heftig hoor. Ja, het klinkt heel bijzonder. Jij gaat er hier naartoe begeleiden. Dan gaan we zometeen uitgebreid praten over het verhaal van Nina Blom. En straks tegen 16:30 ook nog het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Maar als beloofd, wij volgen natuurlijk, zou ik bijna zeggen, de Tour de France voor vrouwen. Vandaag de tweede etappe, Gio Lippens. Ja, Jurgen, we zijn bezig met die tweede etappe. Gisteren natuurlijk die eerste etappe, de sprintetappe op de Champs-Élysées. Gewonnen door Lorena Wiebes, die rijdt dan ook in het geel. Lotte Kopecky rijdt in de groene trui. En Marianne Vos, de nummer 2 van gisteren, rijdt gewoon in het shirt van haar eigen ploeg. En die ploeg van Marianne Vos, ja, die rijdt op dit moment op kop van het peloton. We hebben nog 56 kilometer te gaan. En het hele peloton is compleet. Dat was niet de hele dag zo, want we kregen vroeg na het vertrek kregen we meteen een kopgroep van 4 vrouwen. Daarbij 3 Nederlandse vrouwen, Marit Rijmakers, Femke Gerritsen en Sabrina Stultjens. En die 4 vrouwen die kwamen ook als eerste over het enige heuveltje van vandaag, de Côte de Tijot, een Côte van de 4e categorie. En daar pakte Femke Gerritsen de punten voor de bergtrui. En nu is het even afwachten. We hebben zelfs een waaiervorming gehad. Met name door Ellen van Dijk, hè, de Europese kampioene die even hard op kop van het peloton sleurde. Samen met Elisa Balsamo, de sprinter uit haar ploeg, de Trek Segafredo ploeg. Maar inmiddels is alles weer bij elkaar. Maar we zagen dus wel wat rensels op achterstand. Onder andere de Belgische kampioene die in Rotterdam geboren is, Kim de Baat, Yara Kastelein, ook een goede renster, ook op achterstand. Sanne Kant op achterstand. Maar die hebben inmiddels weer aansluiting gekregen bij het peloton. Voorlopig dus nog even rust. We gaan straks op weg naar de tussensprint. Daar zijn weer punten te halen voor de groene trui. En dan nog 1 lokale ronde in Provence. Na 136,5 kilometer hebben we daar de finish. Jarenlang dachten artsen dat Nina Blom ziek was. Dat was ze ook, heel erg zelfs. Alleen was het haar moeder die haar ziek maakte. Die had het syndroom Münchhausen by proxy. Het hield in dat ze haar eigen dochter dus vergiftigde en mishandelde. En Nina lag daardoor vaak en lang in het ziekenhuis. Zij schreef wel eens een boek over haar jeugd. En nu is ze dus bezig met een graphic novel na een succesvolle crowdfundingsactie. Dus het geld is er. Ja, over haar ervaringen, Nina. Ja. Je hebt er net al een klein tipje van de sluier opgelicht. Ja, jij belandde door het toedoen van je moeder vaak in het ziekenhuis. Op welke leeftijd begon dat al? Al vanaf baby. Dus ik was baby en toen begon mijn moeder al van dat ik ziek zou zijn. Mijn lichaamshouding zou niet goed zijn. Ik zou geen eten binnen kunnen houden. Dus dan was je nog maar een paar maanden dus? Ik was nog maar een paar maanden oud. En ik heb 16 keer totaal in het ziekenhuis gelegen. En ja, ook echt voor langere tijd ook? Hè? Ja, ook voor langere tijd. De langste tijd was 14 maanden. En het kortste ongeveer 1 week, zeg maar. Ja. Ja, jij hebt jezelf dat als ik als eerste afgevraagd. Maar ik ook natuurlijk als ik dit hoor. Hoe kon jouw moeder bijvoorbeeld ook alle artsen om de tuin leiden? Ja, dat vraag ik me nog steeds af. Het is zo'n ernstige vorm van kindermishandeling. Dat deze moeders in staat zijn om hun eigen kinderen kind ziek te maken, om zo zelf die aandacht te krijgen en dan zichzelf neer te zetten als een hele goede moeder die goed voor haar kind zorgt. Maar intussen is ze dus bezig om het kind ziek te maken of een ziekte te verzinnen of te verergeren. Maar zonder dus dat bijvoorbeeld ook de artsen dat doorhadden. Ja, klopt. En dat is een van de redenen waarom ik vind dat deze graphic novel er moet komen. Ja, want vertel eens, hoe ging dat dan bij jou? Want uiteindelijk is het wel aan het licht gekomen, gelukkig maar. Ja, gelukkig. Echt op een nippertje. Ik heb zoveel verschillende artsen gehad. En 1 kinderarts, een vrij jonge kinderarts, dokter Vrienten noem ik hem. Die leerde ik kennen toen ik 13 was. En hij vond het heel vreemd. Hij zag een heel doodziek kind. Maar er was nooit iets gevonden. Dus hij is gegevens gaan opvragen bij andere ziekenhuizen. En hij kwam al heel snel tot de conclusie van hier is iets anders aan de hand. En hij heeft ook een artikel gelezen toen de tijd, wat 10 jaar oud was toen. Uit 1978 over Münchhausen by proxy. Mm-hmm. Ja. En jij als, want kijk, als baby ben je al helemaal, je kan nog niet eens praten bij wijze van, maar je hebt het nu over de leeftijd van 13, 14, dus dat is ook heel lang doorgegaan allemaal. Ja, zeker. Heb je daar zelf ook eens een keer je vinger over opgestoken van, hé, wat gebeurt hier allemaal? Ja, zeker. Het is zo verwarrend, Jurgen, als je dit hebt meegemaakt als kind, want enerzijds, je voelt je niet ziek, maar je moet je wel ziek gedragen. En je moeder wordt boos als je niet ziek genoeg hebt gedragen. Want ik was een heel vrolijk en blij kind. En en dat is zo verwarrend. Je gaat zo aan jezelf twijfelen. Dus je wordt gemanipuleerd, je wordt geïsoleerd, je wordt geïndoctrineerd. En op een gegeven moment dacht ik ook echt van, dit ga ik niet overleven. Ah, zij vergiftigde jou ook. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en dat was weer verwarrend van, ben ik nu dan toch echt ziek? Weet hoe, je wel? Hoe deed ze dat, weet je dat? Ja, dat weet ik nog heel goed. In het begin gaf ze me 7 keer 3 pillen per dag op mijn tong, zeg maar. En op een gegeven moment steeds minder te eten. En toen kreeg ik maagbloeding. En toen heeft ze ervoor gezorgd dat ik een neussonde kreeg. En daar ging ze het op een gegeven moment doorheen spuiten. Dus toen was ik ook de controle kwijt in hoeveel medicatie ik nog kreeg. En ik werd steeds zieker. Maar ook mishandelen, waar bestond dat dan uit? Nou ja, het stelselmatig uit te horen van... als ik erachter kom dat jij niet ziek bent, dan maak ik je af. En dus op een gegeven moment ging ik ook wel meeliegen. En dat is zo verwarrend en zo... waarom je zo'n lang schuldgevoel ook hebt. Van, heb ik hier nou zelf aan meegewerkt en hoe kan dit, weet je? Ja. Maar goed, ook mensen in de omgeving. Want ik weet niet, nee, maar dat ook een vader was ergens. Ja. Die heeft nooit wat doorgehad? Of? Nou, hij is heel erg meegegaan in het gedrag van moeder. En dat is natuurlijk super jammer. In die zin dat ik ook geen veilige... Nee. Basis had bij mijn vader. En mijn moeder kon naar de buitenwereld heel erg doen alsof ze een hele goede, zorgzame, lieve moeder was. Bijvoorbeeld door een tv te geven. Van kijk, mijn kind heeft zelfs een tv op haar slaapkamer. Nou, in de jaren 80 was dat heel erg uniek. Ja. Maar die tv werd dan op een gegeven moment ook niet meer aangezet. Weet je, ik heb nog wel tv gekeken, maar op een gegeven moment mocht dat ook niet meer. Dus ja, voor de buitenwereld was het een geweldige. Maar op school en zo ook, eigenlijk niemand had wat door. Nee, en dat is zo belangrijk dat scholen het gaan signaleren. Hè, van waarom is een kind zo vaak absent? Het werd gewoon eigenlijk voor waar aangenomen. Goh, Nina is altijd ziek, weet je. En op een gegeven moment leek het wel alsof ik niet meer bestond. Dat is ook de reden waarom jij nu er aandacht voor vraagt. Ja, zeker. Via zo'n graphic novel, wat natuurlijk ook bij jeugd ook wel aan zal slaan, denk ik, in deze vorm. Ja. Is eigenlijk bekend hoeveel kinderen hiermee te maken hebben of ondergeleden hebben? Ja, nou ja, ongeveer het cijfers van 2016 zijn ongeveer 100 kinderen per jaar, waarvan een vermoeden is. Maar ik denk dat er nog heel veel kinderen verborgen zitten, waarvan mensen niet weten dat het daadwerkelijk... ook mishandeld wordt. Ja, want het gaat natuurlijk om het herkennen van die signalen uiteindelijk. Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Waarom heeft de buitenwacht niet ingegrepen? Maar je moet het ook zien natuurlijk. En je moet er attent op zijn. Ja, zeker. En dat is de reden waarom ik deze missie ook uitdraag. En waarom ik vind dat deze graphic novel er moet komen. Ja, niet alleen ik hoor. Maar samen met mijn uitgever Sepp van de Kade dragen we deze missie uit. En striptekenares René Rientjes maakt de tekeningen. Ze is 28 jaar en het is haar eerste grote boek. En Willem Ritstier, die schrijft het verhaal samen. Nee. Ja, die heeft jouw verhaal natuurlijk gehoord. En die zorgt ervoor dat het een goed verhaal wordt. Ja. Je spreekt neem ik aan ook wel andere slachtoffers. Wat zeggen die hierover? Ja, mijn verhaal is niet alleen mijn verhaal. Ze herkennen zich daar heel erg in. En daarom vind ik het ook fijn dat het ook niet alleen voor kinderen, maar ook voor overlevers is, maar ook voor professionals. Dus ze herkennen zich er heel erg in. De kenmerken en de signalen zijn zo belangrijk om die eerder te zien. Want die moeders kunnen zo goed manipuleren. Ja. Ja. Wanneer is die af? In maart 2023 verwachten we. Oké, okay, even aan het werk dus nog. En dan even in het, aan het werk. Voorjaar van volgend jaar is deze graphic novel er. Dank voor je verhaal hier, Nina. Ja. Nina Blom was dat. Ja, dankjewel. There's nowhere to Detroit Spinners en I'll Be Around. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, u kent het misschien wel, dat u ergens loopt en dan struikelt over een losliggende stoeptegel of vuilniszakken die her en der op straat liggen en waar met name oudere mensen dan maar met moeite omheen kunnen. Ouderenbond KBO-PCOB wil gemeenten aansporen om straten seniorvriendelijker te maken. En dat doet de bond met de actie De Gebroken Stoeptegel. En in dat kader kunnen mensen hun ergernissen melden. Ingrid Rep is directeur van seniororganisatie KBO-PCOB. Mevrouw Rep, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Wat is de tussenstand? Want die actie loopt al een tijdje. Hoeveel meldingen zijn er intussen binnen? We hebben op dit moment bijna 100 aanmeldingen binnengekregen. En wat zijn dat voor meldingen? Nou, dat varieert nogal van mensen die zelf heel erg gestruikeld zijn, daar lang last van hebben gehad, of mensen die een beetje verdwaald zijn in de bureaucratie om het ergens aan te kaarten, dat er stoeptegels scheef liggen of scooters heel erg naar geparkeerd zijn. Dat zijn die deelscooters ongetwijfeld. Hè? Daar hebben we pas nog aandacht aan besteed ook. Ja, heb ik gehoord. Is dat een van de grote ergernissen nu? Ja, dat is wel een grote ergernis. Dat zijn natuurlijk scooters die op de stoepen staan, waar mensen bijvoorbeeld met een rollator of een scootmobiel of gewoon moeizaam lopend ook langs moeten. En die hebben daar best wel last van. Ja. Een soort hindernisparcours geworden, zo langzamerhand. Ja, inderdaad. Dat is dus een skamp in sommige gemeentes om daar langs te komen. Zitten er nog bijzondere dingen bij? Laten we zeggen, excessen is gelijk zo'n heftig woord, maar toch? Ja, we hebben wel een aantal meldingen gekregen waar we echt wel van geschrokken zijn. Van mensen die niet alleen heel erg naar terecht zijn gekomen en daar ook de gemeente voor aansprakelijk hebben proberen te stellen, daar niet verder in zijn gekomen omdat er 3 centimeter verschil moet zijn tussen de tegels voordat je dat mag melden. En dat was bijvoorbeeld iemand die dat heeft opgemeten en die op 2,6 centimeter kwam. Ja. Ja, dan struikelt wel iedereen erover, maar dan telt het dus officieel niet. Nee, precies. Uiteindelijk is er glasvezel aangelegd bij die meneer en heeft hij zelf maar gevraagd aan de werkers daar van willen jullie misschien wat recht leggen? Mochten ze eigenlijk niet doen van de gemeente, maar hebben ze toch netjes gedaan. Maar mensen die worden ook, en dat vind ik toch ook wel heel vervelend, ze worden er ook heel bang van. Als een keer goed gevallen zijn, dan kan je natuurlijk over dit soort dingen met elkaar hebben en de verzekeringswerk van maken. Maar er zijn ook mensen bij die gewoon eigenlijk de deur niet meer uit durven, omdat ze het heel eng vinden. Het is natuurlijk ook bedoeld om in kaart te brengen van welke gemeenten het nu wel en niet serieus en goed genoeg oppakken. Waar kunnen mensen de meldingen doen? Ze kunnen de meldingen doen bij communicatie@kbo-pcob. En dan komt het goed terecht. Dan vangen wij dat op. En anders staat er ongetwijfeld, neem ik op de site van KBO-PCOB een verwijzing naar waar ze dat kunnen doen. Hè? Dus ik denk dat het handig is om daar even naartoe te gaan. KBO-PCOB.nl en daar is het allemaal te vinden. Over een tijdje maar eens een ranglijst maken van de gemeenten die het goed doen. En vooral ook de gemeenten die het niet goed doen, lijkt me. Ja, zeker. We gaan door tot oktober. En dan in oktober willen we ook echt bij een gemeente die stoeptegel gaan aanbieden. Goed. Dat is geen goed verhaal, maar we moeten het doen. Ja, dank voor de toelichting. Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB. Nieuws. Snipper. Ja. Wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. En in Villa VDB kunt u dat in de praktijk brengen. Want we spelen vanaf vandaag onregelmatig, zeg ik erbij. Dus hij komt als een duveltje uit het doosje. De nieuwssnipper. Heel simpel, u hoort een fragment uit een reportage of een gesprek dat eerder vandaag op NPO Radio 1 is uitgezonden. Met een vraag erbij. En als u het goede antwoord weet, dan maakt u kans op zo'n schittermagisch Villa VDB keukenschort. Die prijs is gewoon gebleven. Deze eerste ronde van de nieuwssnipper doen we met alleen bellers. De volgende ronde mogen mailers en appers meedoen. Zo wisselen we dat een beetje af, zodat iedereen ook evenveel kans heeft. Als u het antwoord weet, dan belt u naar 0800-1101. Dus 0800-1101. Dit is het fragment waar het om gaat. Ze zijn van hun ouders gescheiden en in kostscholen, in internaten gestopt. En daar moesten ze hun eigen taal, hun eigen cultuur, alles afleren. Ze moesten Canadees worden, ze moesten christen worden. Door veel mensen wordt dit een soort van culturele genocide genoemd. Dat is een heel groot woord. Veel kinderen zijn daar natuurlijk psychologisch heel zwaar van getraumatiseerd. Ze zijn ook soms fysiek of zelfs seksueel misbruikt. Dit is een fragment uit een gesprek, uit een reportage die eerder vandaag op NPO Radio 1 is uitgezonden. Als u het antwoord weet op deze vraag over wie gaat dit nieuws, dan moet u nu bellen 0800-1101. U hebt 1 minuut de tijd om te reageren. 0800-1101. Met de Villa, goedemiddag. Dag meneer, ik spreek met Johan Borrij. Ik bel eens over het nieuws. Snipper. Ja, Johan. Ja. Wat is het antwoord? Nou, het gaat over de kinderen in Canada. Waarvoor de paus nu daar is. Ja, de paus. U hebt hem genoemd. En dat wilden we graag weten. Daar ging het over inderdaad. Kijk aan. Ja. Hoe voelt dat? U bent de eerste winnaar in de nieuwsnipper. Nou, dat voelt natuurlijk fantastisch. Ja. En u krijgt daarvoor... Hè? Ja, dan moesten mensen daar een hele hoop letters en zo voor verzamelen. Dat hoeft allemaal niet meer. Dat spel is de nek omgedraaid. U krijgt daarvoor een Villa VDB keukenschort. Nou ja, wat leuk. Komt naar u toe, blijf aan de lijn. Dan schrijven we alle gegevens op, schoenmaat en zo, en gironummer. En zo te horen onderweg, dus doe voorzichtig en blijf luisteren. Doe ik zeker. Fantastisch, dankjewel. Jo, hoi hoi. Dan gaan we naar het knip- en plakwerk. Hij ging aan de slag met fragmenten van NPO Radio 1 en muziek. Hier is Siep Verber. Best wel leuk en heel spontaan. Dat wist ik al. We hebben enkele kleine nieuwsberichten van de afgelopen 3 weken muzikaal omlijst. In Nigeria zijn tientallen mensen uit een kerk bevrijd waar ze zaten te wachten op de terugkeer van Jezus op aarde. Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Dominee had eerst gezegd dat dat in april zou gebeuren. 1 april. Toen werd het toch september. En tot die tijd moesten ze in de kerk blijven. Dominee en zijn plaatsvervanger zijn aangehouden op verdenking van massa-ontvoering. Jezus red, alle mensen uit de nood. Jezus, Jezus, red Jezus uit de grond. Gij zult luisteren. Teken zitten niet alleen in het bos, maar ook in kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert de Wageningen Universiteit na een tekentelling in 30 tuinen op verschillende adressen. Teken. Eerder werd gedacht dat er geen teken in kortgemaaid gras zouden zitten, maar alleen in bosrijke gebieden. Van de helft van onze ministers is online makkelijk een wachtwoord te vinden, heeft BNR ontdekt. Journalisten hadden maar een paar minuutjes nodig om een interessant lijstje te maken. Vaak zijn die wachtwoorden de naam van een kind of een geboorteplaats of een scabreuze tekst. Origineel is dat niet, want fuck you is een van de populairste paswoorden aller tijden. Fuck you. Fuck you. België houdt 2 kerncentrales vanaf 2026 nog eens 10 jaar langer open. De regering heeft daarover een principeakkoord gesloten met het energiebedrijf Engie. Het energiebedrijf In het nieuwe cultuurgebouw Amare in Den Haag wordt de komende tijd de hele concertzaal opgetild. Die zaal van 15 miljoen kilo zit te laag, waardoor de zaaldeuren niet meer open kunnen. Ik doe de deur dicht. Steve Ferber was dat. We volgen natuurlijk de tour van de Vrouwen de Tour de France. Gio, is die tussensprint al geweest, neem ik aan, hè? Nee, die is er nog niet. Dat duurt nog eventjes. Het is als ze voor de eerste keer de finishlijn passeren in de finishplaats Provence. Dan kunnen ze alvast even die aankomst bestuderen. Dat is ook wel interessant voor de sprinters in het peloton. Want het is een lastige aankomst. Heel anders dan gisteren in Parijs op die hele brede Champs-Élysées. Daar weet je eigenlijk wel hoe je daar goed naar voren moet komen om uiteindelijk mee te kunnen sprinten. Maar in Provence liggen nogal wat bochtjes, nogal wat hoekjes. Kortom, het is een lastige aankomst. En de laatste 300 meter die gaan ook nog een beetje vervelend bergop. Zodat sprinters met macht in de benen daar in ieder geval kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Maar ze krijgen dus wel de kans om zo meteen bij de eerste doorkomst te verkennen. Om even te zien van hoe die sprint loopt, hoe die laatste 5 kilometers lopen. Want we hebben nog steeds een compleet peloton. Er is niemand die op dit moment denkt, ik ga eens even alleen op avontuur. En dat betekent dat er een straftempo wordt gehandhaafd. Ik zie daar de Nederlands kampioene Rianne Marcus mee op kop draaien. Die doet dat voor de ploeg van Marianne Vos. En tempo ligt dus hoog, want de wind staat in de rug. Ja, ten oosten van Parijs, want daar rijden we nu zo'n beetje in het stroomgebied van de Seine. Daar is dan ook die finish straks in Provence. We hebben nog 41,5 kilometer te rijden. Ja, het wachten is op een eventuele uitval nog in volle finale. En anders wachten we gewoon op die massasprint. We blijven die koers volgen natuurlijk in de loop van deze middag op NPO Radio 1. Daar begint zometeen Tin de Wit met Geld of Je Leven. De vraag is, maken we ons na Rusland nu volledig energieafhankelijk van China? Een Nederlandse hacker drong binnen bij een Chinees zonnepanelenbedrijf en schrok van wat hij daar zag. Zometeen meer daarover. En ik ga nog even kijken bij Marcia, want die heeft zicht op de gastenlijst voor morgen in de villa. Jazeker. Terwijl hier de mussen van het dak vallen. Morgen in de villa gaat het namelijk over een expeditie die net terug is van Antarctica. Poolonderzoeker Stef Bokhorst is dan in de villa. En ook Mark van Oostendorp. Hij is Esperanto-expert. En morgen is het 135 jaar geleden dat het eerste boek over die taal verscheen. En in onze zomerserie met chefs Yigal Krant. Ah, dat is mooi. Morgen dus. Vanaf 2 uur melden we ons weer hier. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belang. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. NPO Radio